i trwa dalej. To przytulenie Black Friday Week. Uścisk jak świąteczna okazja. Oszczędzaj do 30% podczas Amazon Black Friday Week. Startujemy w czwartek na amazon.pl. Żegnamy reklamy. O, i jest 13:00 punktualnie. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. W studiu Karolina Kozińska. Polska na celowniku dywersantów. Premier zapowiada konsekwencje dla sprawców. Po kilku latach znowu można korzystać z przejść granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy. Była burmistrz Sarajewa jest gotowa zeznawać w sprawie tak zwanego ludzkiego safari. Premier Donald Tusk zapowiada, że państwo ustali sprawców aktów dywersji na torach kolejowych niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą. Wojsko z kolei sprawdzi cały odcinek trakcji na trasie Warszawa-Lublin aż do Hrubieszowa. Okoliczni mieszkańcy mówią wprost, w sobotnią noc słyszeli wybuch. Huk zatrzał spłok oknami, szybami w jakichś regałach i tak dalej. Oglądałem telewizję i nagle usłyszałem huk. Bardzo mocny huk, potężny. I ja służyłem w saporach, słyszałem i ten huk odróżniłem, od razu powiedziałem, że to jest wybuch. Służby jednak w nocy nie znalazły miejsca wybuchu, a dopiero jadący rano maszynista pociągu poczuł niepokojące objawy i ostrzegł innych, dzięki czemu udało się zatrzymać kolejny pociąg i uniknąć tragedii. Dziś premier Donald Tusk powiedział, że z całą pewnością doszło do celowej eksplozji. Eksplozji, która miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin. To jest trasa, która także służy do przewozu uzbrojenia na przykład na Ukrainę. 20 kilometrów dalej w kierunku Puław stwierdzono uszkodzenie elementów trakcji kolejowej. Tam również sprawę badają służby. Według generała Jarosława Kraszewskiego, by zapobiec podobnym aktom dywersji w przyszłości, należy stworzyć system monitorowania szlaków kolejowych. Państwo nasze powinno w tej chwili położyć bardzo duży nacisk na to, żeby z wykorzystaniem bezpilotowych systemów powietrznych patrolować te kluczowe szlaki. Do momentu, dopóki sytuacja na Ukrainie się nie uspokoi, Polska, a przede wszystkim my jako obywatele, będziemy głównym celem oddziaływania siatki agenturalnej Federacji Rosyjskiej. Celem będzie wprowadzenie psychozy strachu. Wczoraj rano maszynista jednego z pociągów dostrzegł wyrwę w szynie i zatrzymał się tuż przed nią. Na tej samej trasie, ale bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie. Po kilku latach znowu otwarte są przejścia graniczne z Białorusią w Bobrownikach i Kuźnicy. Jak mówią przekraczający granice, teraz łatwiej im odwiedzać rodzinę na Białorusi. Cieszy mnie to, że w końcu już my możemy nie 500 kilometrów jeździć, a tu 15 rzut beretem do domu. Mam nadzieję, że to zostanie już na zawsze. Raz Brest jeździłam. Rostrespol. Żeby odwiedzić groby na Białorusi, no to miała brać wolny w pracy tydzień. Znajomi przyjeżdżali przez Litwę tutaj. Teraz będą codziennie. Grodno 20 kilometrów tylko od Kuźnicy. Wreszcie, po 4 latach. Mieszkańcy doczekali się otwarcia przejścia granicznego. Wójt Kuźnicy, Paweł Mikłasz. Jest to dla nas istotna sprawa. Dotyczy też ożywienia ruchu transgranicznego. Liczymy, że to przejście zostało otwarte i będzie funkcjonowało przez wiele lat. Od wczesnych godzin porannych w Kuźnicy kierowcy odprawieni są na bieżąco, podobnie w Bobrownikach, tam oczekują jedynie kierowcy tirów. To miał być wielki sukces Viktora Orbana w Białym Domu, tymczasem rzeczywistość temu przeczy. Okazuje się, że Węgier nie ma na liście państw zwolnionych z amerykańskich sankcji. Kilka dni temu Amerykanie wydali 4 tymczasowe zwolnienia z sankcji wobec rosyjskich koncernów Rosneft i Łukoil. Pierwsze dotyczy Kazachstanu, drugie sieci ponad 5000 stacji benzynowych Łukoilu, które działają w wielu krajach także w Unii Europejskiej. Trzecie zwolnienie gwarantuje ciągłość funkcjonowania bułgarskiej rafinerii Neftochim, której większościowym udziałowcem jest Łukoil. Ostatnie czasowe zwolnienie z sankcji również dotyczy Łukoilu i ma pozwolić na sprzedaż lub reorganizację zagranicznych aktywów tej firmy. W uzasadnieniu tych decyzji napisano, że ma to zapewnić bezpieczeństwo dostaw paliw na lokalne rynki. Na liście nie znalazły się Węgry, choć taki miał być efekt niedawnej wizyty Viktora Orbana w Stanach Zjednoczonych i rozmów z Donaldem Trumpem. Po powrocie premier oświadczył, że wywalczył bezterminowe zwolnienie dla Gazpromu. Następnie sekretarz stanu Mark Rubio sprostował, że tylko na rok. Na razie takiego zwolnienia nie ma w dokumentach. Nie wiadomo, czy to kwestia techniczna, czy poważniejszy problem. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Była burmistrz Sarajewa jest gotowa zeznawać w sprawie tak zwanego ludzkiego safari. Chodzi o bulwersującą sprawę turystów z Włoch, którzy za opłatą strzelali do mieszkańców oblężonego miasta w czasie wojny w latach 90. Benjamina Karicz mówi, że zidentyfikowano już kilka osób, które strzelały do mieszkańców Sarajewa. Są także świadkowie, którzy zeznawali już w innych sprawach przed Trybunałem Haskim, a ich zeznania mogą zostać wykorzystane w tej sprawie. Prokuratura w Mediolanie prowadzi obecnie śledztwo w związku z doniesieniami o tym, że podczas wojny w Bośni i Hercegowinie organizowano podróże do oblężonego Sarajewa, by ich uczestnicy mogli strzelać do cywilów. Spędziła dwa dni na bagnach wśród gęstych zarośli. Służby w ostatniej chwili uratowały 73-letnią seniorkę z gminy Łuków. W sobotę zaginięcie starszej kobiety zgłosili sąsiedzi, bo nie była ona przez nich widziana od kilku dni. Okazało się, że seniorka utknęła w zaroślach na bagnistym terenie i od dwóch dni nie mogła się z nich wydostać. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydostano z nich kobietę, zaopiekował się nią personel medyczny. Na szczęście pomoc przyszła w porę. Zdrowie i życie 73-latki nie jest już zagrożone. Mówił Marcin Jóźwik z łukowskiej policji. By pomóc kobiecie, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w większości kraju pochmurne z małymi szansami na przejaśnienia, na termometrach od 3 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dochodzi 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy w poniedziałek od tego nagrania. Oto tytuł. No właśnie, jeszcze będą powtarzać i powtarzać i powtarzać. To oficjalnie dzień dobry. Michał Jakubik wszystkim dowodzi. Hanna Dołęgowska audycję przygotowała. A Michał Nogaś także poleca się do 15. Czyli my i Jack. Church to save our souls. They said we were too early and to join the fold. I lay and watch you sleep beneath the citrus sky, pretending not to see you through my wanting eyes. I knew you could, I knew you should, I knew you could be the one, be the one. I knew you should, I knew you could. For you in any wars, and all to say that I am yours. We asked the church to save our souls. They said we were too early and to join the fold. I lay and watch you sleep beneath a citrus sky, pretending not to see you through my wanting eye. I knew you should.

To znaczy książę, a potem król. Bolesław Śmiały, zwany też Szczodrym. Tak, dzisiaj 13 z 16 odcinków powieści Elżbiety Herezińskiej Śmiały na naszej antenie przed 15, ale dziś jest ten dzień, kiedy mogę już Państwu wręczyć egzemplarze książki. myśliwiecka@polskieradio.pl. Do 15 rozdajemy, to znaczy nie wszystkim. Trzeba mnie przekonać, napisać do mnie myśliwiecka@polskieradio.pl. Mamy sporo egzemplarzy, będziemy wysyłać. Proszę pisać w sprawie nowej książki, pierwszego tomu o Śmiałym Elżbiety Herezińskiej. Z czystym sumieniem. Można pisać, a ja z czystym sumieniem dziś polecam muzycznie. No jestem ciekaw, czy Państwo by zgadli, z którego to kraju Unii Europejskiej pochodzi zespół EO, który właśnie pojawił się na naszej antenie. Otóż z Belgii. Połączenie muzyki elektronicznej, indie, saudade I wszystko to splecione wspaniałym głosem Brandy Corinne, która ma mozambickie korzenie. Jej rodzina pochodzi z Mozambiku, ale też, no dlatego śpiewa też po portugalsku, ale też po angielsku. No i to wszystko połączone z gitarą i innymi dźwiękami produkowanymi przez Ziba Chawa i wyprodukowane przez Jolana de Sestrequera. Wspaniale to brzmi, muszę powiedzieć. Zapowiedź płyty, która się ukaże w lutym, płyty zatytułowanej Malandra. W piątek ukazała się epka, czyli cztery nagrania, Sinza, taki jest tytuł, bardzo serdecznie polecam, a z takim ogonkiem ruchomym i o, z portugalskiego między innymi, można poszukać w sieci. To było nagranie zatytułowane Talvez, a jeszcze jedno tytułowe przed nami. Eo, z Belgii, ale po portugalsku, z Mozambiku i wszystkie dźwięki świata. Zapraszamy do reklamy. Ponad 55 zł. Sprawdziliśmy ceny koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i w Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 55 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

prac Aliny Szapocznikow. Jedna zatytułowana jest Samogłoska, druga zatytułowana jest Spółgłoska. Stąd tytuł wystawy Głoski Aliny Szapocznikow. Mówi Renata Piątkowska, główna kuratorka zbiorów w Muzeum POLIN. Artystka zrobiła tę pracę w 1962 roku. Był to czas jej eksperymentów z nowymi formami rzeźbiarskimi. Pracowała z kamieniem, pracowała z brązem, łączyła te materiały, także naturalne materiały łączyła z tymi, które sama tworzyła. Był to na pewno bardzo ważny dla niej okres przejścia od rzeźby realistycznej do jej ostatnich prac końca lat 60. i początku 70. Wystawa niewielka, ale znacząca. Na przykładzie tych dwóch rzeźb zaobserwujemy przenikanie się różnych materii rzeźbiarskich i strategii artystycznych. To zacznijmy od Samogłoski. Dla nas jest to wielkie święto w muzeum. To jest pierwsza praca Aliny Szapocznikow, która znalazła się w muzealnych zbiorach. Choć jesteśmy muzeum historycznym, to tworzymy także kolekcję sztuki. Jest to kolekcja sztuki współczesnej. Postanowiliśmy się skupić na sztuce przede wszystkim powojennej, po to, żeby dopuścić do głosu artystów, dla których historia Żydów, zagłada Żydów są ważne. Wśród nich Alina Szapocznikow odgrywa rolę wyjątkową jako ocalała z zagłady, jako artystka i kobieta, która tworzyła siebie na nowo po wydarzeniach wojennych, po pobycie w gettach, w obozach koncentracyjnych i szukaniu dla siebie nowego, swojego miejsca. Pokazujemy dwie prace, ale na razie w kolekcji jest tylko jedna praca. Na wystawie pokazujemy dwie rzeźby, bo artystka pokazywała je razem i nie przypadkiem dała im takie korespondujące nazwy. W związku z tym jest dla nas bardzo ważne, żeby nie prezentować jednej pracy, tylko pokazać ją w pełniejszym kontekście. A ten kontekst poszerza jeszcze film. Z pracowni Aliny Szapocznikow, nakręcony przez Krzysztofa Tchórzewskiego w 1973 roku, tuż po śmierci artystki. Jest to wyjątkowe świadectwo, pokazujące jej zarówno dorobek, ale wszystkim miejsce, w którym tworzyła. Film i siostrzane rzeźby Aliny Szapocznikow, Spółgłoska i Samogłoska. Możemy je oglądać w Galerii Dziedzictwo w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. A czas mamy do 9 marca 2026 roku. O czym przypomina i co poleca Agnieszka Obszańska wróci wkrótce o tej porze w audycji Tu Myśliwiecka 357. A to Zuta, która pyta... Oh. A w studiu teraz książka Ja i żywy człowiek. Tu Myśliwiecka 357. A teraz przy kawie, nie ukrywam, mamy kawę w studiu, w poniedziałkowe popołudnie, wspaniała gościni ze mną, przyleciała na kilka dni z Francji do Polski i nie mogła nie odwiedzić programu trzeciego. Wybitna ilustratorka, osoba, w której pracach zakochany jestem od wielu, wielu lat, a właśnie jest kolejna okazja, by się rozkochać, bo ukazała się jej i Laetitii Bourget książka Jesteś w przekładzie z francuskiego Doroty Hartwig. Fanfary w studiu Trójki, Joanna Konsecho. Dzień dobry, Jasiu. Dzień dobry, Michale. Witamy przy Myśliwieckiej po wielu latach. Chciałem zacząć od wyrażenia zachwytu nową książką, która się w Polsce ukazała. Jak zawsze w twoim przypadku i osób, z którymi współpracujesz, poza Laetitią, to przypomnę między innymi Olga Tokarczuk, dwie wspólne książki, no ale też ty tworzysz swoje własne opowieści, głównie oparte na wspaniałych rysunkach, ilustracjach, rzadziej na tekście i ilustracjach, ale tutaj połączenie małej ilości tekstu z przepięknymi ilustracjami. Może zacznijmy od tego, kim jest Laetitia Bourget i jak doszło do waszej współpracy. Laetitia jest autorką francuską, z którą znamy się od 11 lat teraz, ponieważ poznałyśmy się w momencie, kiedy ona mi zaproponowała właśnie tekst do książki Jesteś. I właściwie od tej pory mamy bardzo przyjacielskie stosunki. Nie widujemy się często, ale bardzo Laetitię cenię za sposób pisania. A jaki to jest sposób pisania? Ja bym powiedział, że bardzo taki skromny i lakoniczny wręcz. Tak, tak, tak. Taki celny, ja bym też powiedziała, ale ona w taki sam sposób mówi w normalnym życiu i to jest niesamowite. Taki bardzo zawsze trafny i wyszukany, powiem. Będziemy dzisiaj rozmawiać na pewno w drugiej części naszego spotkania o twoich ilustracjach, o twoich rysunkach w tej książce, ale zanim o pracy ilustratorki i o tym, jak ta książka w ogóle jest wydana, a wydana jest przepięknie. Wszystkie rysunki są na kalkach. O tym za chwilę. Powiedz proszę w kilku zdaniach, o czym to jest w warstwie słownej. Jesteś. No i tu będzie mały problem. Myślę, że Laetitia mi wybaczy, jeżeli dotrze to do niej, co ja tu teraz powiem. Ja myślę, że w wersji słownej Laetitia się żegna z kimś. To jest pożegnanie. Ale pożegnanie takie już bardzo pogodzone, że czas mija, że ludzie odchodzą. Zresztą ona też używa tego słowa w tekście, takie przetrawione. I książka jest o tym, że ci, których już nie ma, dalej są. Ktoś bliski, prawda? Dla niej tak, tak. Dlatego, że na samym początku książki też ona mówi, że najdroższym przodkom, najdroższej rodzinie, już teraz nie pamiętam, w każdym razie ona zadedykowała książkę z serdecznością w polskim przekładzie, nieobecnym. O, tak, w polskim takiego przekładzie Doroty Hartwig to brzmi moim najdroższym, którzy odeszli. O właśnie. I no, książka, wiele lepiej niż to, co ja powiedziałam. I książka zaczyna się od zdania składającego się z jednego słowa. Jesteś. Tak. Tak jakby jesteś, mimo że cię nie ma. Następne zdanie jest, jesteś naprawdę, od kiedy cię nie ma. No tak, a powiedz, co cię ujęło w tym tekście? Bo znam twoją metodę pracy, wielokrotnie mieliśmy okazję o tym rozmawiać. Jeżeli tekst cię nie poruszy, to nie siadasz do rysowania. Nie umiesz stworzyć w głowie obrazów. Ja się tak trochę na ślepo rzuciłam w ten projekt. I to nie sam tekst mnie uwiódł, dlatego że Laetitia jak przyszła do mnie z tekstem, właściwie ja do niej przyszłam, ona mnie zaprosiła do siebie, do swojego paryskiego mieszkania, wtedy jeszcze, bo teraz też już nie mieszka w Paryżu. Podała mi tekst i powiedziała, ja bym chciała, żeby to było na kalkach. I właściwie już tutaj mnie totalnie miała, dlatego że nieczęsto wydawane są książki na kalkach albo na innym papierze, powiedzmy, który miałby przezroczystość. Nieczęsto, naprawdę. Ja kilka takich widziałam już wcześniej i mi się zawsze bardzo podobały. A co ci się podoba w tych kalkach? Ja tym, którzy nas słuchają, a nie widzą, no bo jesteśmy w radiu, powiem, że nie chodzi o takie stare fioletowe kalki, które się wkładało między kartki papieru, jak się pisało na maszynie, tylko chodzi o takie kalki, które kładzie się na białym papierze i odrysowuje, prawda? Tak, tak. Takie, można powiedzieć, kalki techniczne, chociaż to nie jest tak naprawdę kalka techniczna. Ona ma trochę mniejszą gramaturę tu w książce. Ja nie umiem tego wyrazić do końca, co mi się takiego tam podoba. Wasza książka jest jak dzieło sztuki, nie będę ukrywał. Kolekcjonerskie wydanie jakiejś niesamowitej opowieści i ja myślę, że to jest po prostu, tak staram się sam sobie to wyjaśnić, co mnie zachwyciło, że to jest wydanie słowa połączonego z obrazem, z ilustracją, ale oddziałujące na więcej niż kilka zmysłów. Tak, tak. Dla mnie to był taki dziecięcy zachwyt nawet. Bez tłumaczenia sobie dlaczego, tylko z takim zachwytem kartkowania tej książki, przewijania jakby sobie tych następujących po sobie obrazów i ciężko jest wytłumaczyć, dlaczego nam się coś podoba i dlaczego coś chcemy czasami. Bo po prostu nie ma na to słów. Spotyka się z naszą wrażliwością, to tak, na pewno. Zresztą mam takie wrażenie, kiedy czytam książkę, skupiam się na tekście, nie na ilustracjach, co oczywiście jest trudne, bo one są przepiękne. Na ile ty swoją własną historię rodzinną, życiową, relacji z bliskimi odnalazłaś w tekście Laetitii Bourget? Odnalazłam ją właściwie kompletnie. Tylko że to nastąpiło po kilku latach tak naprawdę od momentu, kiedy ja ten tekst dostałam. Ponieważ, tak jak już mówiłam, ja wskoczyłam właściwie z zamkniętymi oczami na bombę w ten tekst, w ten projekt właściwie i powiedziałam tak, zanim w ogóle sobie zdałam sprawę, na czym będzie praca polegała nad tą książką. Potem odkrywałam jakby o czym on jest, o czym on dla mnie jest i co ja chcę dodać od siebie. Ja bardzo długo tego nie wiedziałam. Okazało się potem już w pracy, jakby jak już naprawdę nad tym tekstem pracowałam, że to jest też o mnie, o mojej rodzinie, że ja mogę się właściwie podpisać, ale inaczej, czyli obrazem. A jednocześnie jest to taki rodzaj uniwersalnej historii, że do każdego pewnie trafi. Za chwilę opowiemy o tym, jak wyglądają, o ile to się da w radiu zrobić, rysunki, ilustracje Joanny Konsecho, która dziś gości w audycji Tu Myśliwiecka 357. Książka Jesteś, tekst Laetitii Bourget, ilustracje, rysunki Joanny Konsecho, przekład z francuskiego Doroty Hartwich. Prawdziwe dzieło sztuki jest do przejęcia w tej chwili, dzięki uprzejmości wydawnictwa. Można do mnie pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine set to know what to say. Mind is a race away, to call for hands of above. One night of magic rush, the star, a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Thank you. awake with bulged teeth, sharing different heartbeats in one life. To cover heads of above, to lean on, would it be good enough for me now? To cover heads of above, w studiu Joanna Konsecho, przypomnę, ilustratorka, wybitna autorka szaty graficznej, rysunków w książce Jesteś, stworzonej wspólnie z Leticją Bourget. Książka właśnie się ukazała, opowiada o relacji z najbliższymi, o tych, których nie ma, o tych, którzy zawsze z nami będą. Jak ty ją rysowałaś? Jak to się robi na kalkach? No właśnie, ona nie jest rysowana na kalkach. Ona jest wydrukowana na kalkach. Ja rysowałaś to zwyczajnie na papierze. Rysowałam to zwyczajnie na białym papierze. Z tym, że po każdym rysunku, który skanowałam, to drukowałam ten rysunek ja też na kalce, u siebie w domu. Mhm. Żeby sprawdzać, jak to działa. Właśnie, to jak działa. To działa. Kiedy się patrzy na pierwszy rysunek, to są wspaniałe zielone drzewa. Ale kiedy się przygniecie tę kalkę do kolejnej strony, to dzięki temu, że to jest kalka, prześwitują kolejne. Kiedy się przygniecie na kolejnej przy bucikach i przewróci dalej, to pojawia się fragment dziecięcego ubrania i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, to jest opowieść słowna, graficzna, ale ona graficznie jest wielowarstwowa. Tak. Ja potrzebowałam sprawdzać za każdym razem, jak to działa. Czy to działa tak, jak mi się wydaje, powinno być. Dla samej siebie, dla mnie tylko, tak? Więc każdy kolejny rysunek drukowałam i sprawdzałam. Bo to ma też działać w drugą stronę. To znaczy w momencie, kiedy przełożymy kalkę na drugą stronę, no to mamy coś po lewej i po prawej. Mhm. To, co się nam zrobi po lewej, to też trzeba sprawdzić, jak to jest. Czy to siedzi po prostu. Tak, i też mówiąc tak bardzo technicznie, czy od tyłu też prześwituje? Od tyłu też prześwituje i właśnie dlatego trzeba to sprawdzić też. To ile się tworzy taką książkę? To było długie, ale było długie dlatego też, że ja nie wiedziałam w pewnym momencie, jak dalej ją ciągnąć, tą opowieść obrazem. Zrobiłam może 10-12 pierwszych ilustracji, taką sekwencję pierwszą i potem się trochę zacięłam. I musiałam dosyć długo rysować sobie tylko w szkicownikach, żeby następne kolejne sekwencje rozwiązywać. Kiedy już jakoś tak udało mi się złapać kolejną niteczkę i pójść dalej, no to wtedy już dosyć dobrze poszło, ale ja dostałam tekst w 2014 roku od Leticji, a książka wyszła, pierwsze wydanie francuskie, w 2022. Czyli 8 lat tak, w twojej ale, głowie. Tak, tak, tylko że je zrobiłam też w tym czasie, w przerwie jakby, w tym zacięciu moim, zrobiłam inne książki. Mhm. Dwie. No tak, ale to jest opowieść o tym, że tak. Na wszystko przychodzi czas, że oczywiście, być może właśnie tak. W 2021, wszystko się ze sobą spotkało w twojej głowie. Spotkało się i już samo rysowanie, jak wiedziałam, o czym ja chcę zrobić tę książkę, już samo rysowanie nie trwało bardzo długo i pomogła mi też w tym pandemia i takie zamknięcie w domu. Po prostu rysowałam. To jest też ciekawy przypadek tworzenia książki, bo dostałaś bardzo lakoniczny, krótki tekst od Leticji Bourget z prośbą, żeby to było na kalkach, ale tak naprawdę to są dwie opowieści w jednej. To znaczy opowieść słowna jej, opowieść zilustrowana twoja i to się potem ze sobą spotyka. Ale ty musiałaś znaleźć swoje krajobrazy, swoje zwierzęta i swoje ludzkie postacie. Tak, i kiedy się dociera do końca tej opowieści, to nagle widzimy tutaj trzy kobiety. Tak. Jedna z nich ma twoją twarz. Ma. A dwie pozostałe to kto? Dwie pozostałe. Jedna z nich to moja córka, Marysia, a druga to moja babcia, Ludwika. Jesteśmy trzy. A w książce spotykamy się jako trzy dziewczynki, które mają tyle samo lat. Co jest zupełnie niemożliwe w rzeczywistości, ale w książce spotykamy się tak, jakbyśmy miały wszystkie trzy, no nie wiem, 11-12 lat. To jest chyba łatwiejsze z punktu widzenia matki złapać moment, kiedy patrzy się na dziecko i przypomnieć sobie, no nie wiem, moja nieco ponad 10-letnia córka ze mną, nieco ponad 10-letnim, ale przecież własnego ojca czy własnego dziadka nie pamiętam, a ty sobie babcię w takim bardzo młodym wieku wyobraziłaś. Tak, wymyśliłam sobie ją. Jaka ona jest w tym wieku, w którym jesteś ty i twoja córka też tutaj? Ładna. To jest pierwsze słowo, które mi przychodzi, ale i radosna. Ale moja babcia zawsze była radosna. I troszeczkę może jest wyidealizowana. Tam, gdzie mieszkała, tam, gdzie się urodziła, podejrzewam, że może niekoniecznie wyglądała tak, jak ja ją narysowałam. Ale w mojej książce wygląda właśnie tak. Kalki szeleszczą, bo ja ciągle nie mogę się uwolnić od tej książki. Zresztą Dorota Hartwig, która książkę wydała, ale przełożyła wcześniej z francuskiego i którą pozdrawiamy, mówiła, zobaczysz, kiedy weźmiesz ją do ręki, to im dłużej będziesz się przyglądał, jesteś, tym silniej ta książka będzie w tobie żyła. I to jest prawda. Ale jest taki moment wspaniały, w którym te trzy dziewczynki, ty, twoja córka i twoja babcia, najpierw przenikacie przez siebie dzięki tym kalkom, a potem stoicie obok siebie w tym samym wieku, równolatki. I to jest opowieść też o, myślę, bardzo ważnej rzeczy, z której większość spośród nas zdaje sobie sprawę po czterdziestce. No to już jest nasz przypadek, Joasiu, nie oszukujmy się. I myślę, że wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, nie tylko jak działają geny, i co dziedziczymy po pierwszym albo drugim pokoleniu przed nami, co z nas biorą swoje dzieci, ale też o tym, że to jest jakiś rodzaj kręgu, którego nie da się przerwać. W piątek na spotkaniu w księgarni Czarnego też czytelnicy pytali, o czym ta książka jest, i tak sobie pomyślałam, że to jest może też opowieść o wieczności, o takim trwaniu. O takim zwyczajnym też trwaniu poprzez powtarzalne gesty, tak? Które ja nauczyłam się tych gestów od babci i przekazałam te same gesty mojej córce. Proste czynności codzienne. Ale też widzisz to na przykład w sposobie, w jaki dziecko brwi podnosi, prawda? Na przykład, w jaki sposób chodzi. Ostatnio mi ktoś powiedział, że chodzimy tak samo z moją córką. No dobrze, że od tyłu wyglądacie tak samo i tak samo chodzicie, tak mi ktoś powiedział. No świetnie. Wspaniała jest to książka i myślę, że wielu spośród nas marzyłoby i marzy, żeby ją otrzymać. To też na pewno, mówię to szczerze, byłby wspaniały prezent dla mam, ojców, babć, dziadków na święta, a może i dla dzieci, żeby zrozumiały, skąd jesteśmy i dlaczego właśnie tacy jesteś. Książka Laetitii Bourget i Joanny Consejo, przełożona z francuskiego przez Dorotę Hartwig, przepięknie wydana na kalkach. Przypomnę, że mamy egzemplarze, można pisać do mnie myśliwiecka@polskieradio.pl. Joasiu, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas, będąc na chwilę w Polsce, żeby do Trójki wpaść. Dziękuję, Michale, i dziękuję za zaproszenie do radia. Joanna Consejo była z nami. To teraz niech coś po francusku zagra, skoro to francusko-polska książka. I miss Christmas at your house, making fuzzy angels in the snow. My name sounds better in your mouth, warm from coffee under the mistletoe. Oh, cars and buses take me places, but I miss home. Trains and faces, smiles are fading, I just miss home. November's all you know now, December never came. I realize I'm alone now, but they all think I'm the same. November.